nereden geliyorsun da beklenin yakışı? Yine nereden geliyorsun da beklenin yakışı? Vay neredesin, neredesin? Kaldır camın perdesin. Diyeceğim çoğa ama da pek kalabalık yerdesin. Diyeceğim çoğa ama da pek kalabalık yerdesin. Karşıdan geçti gelin, elinde desti gelin. Sallan boyun göreyim de geçtiğim geçti gelin. Sallan boyun göreyim de geçtiğim geçti geldi. Vay ne olur ne olur sevda sırrından olur. Gözdür alemi gezer de gönül birim.